Шаноўныя слухачы, беларусы, браты і сёстры ў Хрысце. У чацвёртым раздзеле паслання да філіпянаў апостал Павел піша такія словы: «Я навучыўся задавольвацца тым, што ў мяне ёсць. Умею жыць і ў гароце, умею жыць і ў дастатку, навучыўся ўсяго і ва ўсім насычацца і галадаць, быць і ў раскошы, і ў нястачы. Усё магу ў Ісусе Хрысце, які мацуе мяне». Апосталавыя словы тут жа асабліва цікавыя з тае прычыны, што ён запісаў іх, седзячы ў астрозе. Як мы бачым з пачатку паслання, дзе ён кажа: «Кайданы мае за Хрыста зрабіліся вядомыя ўсёй праторіі і ўсім астатнім». Як мог ён здавальняцца сваім лёсам і абставінамі? Вось гэта пытанне. Відаць, апостол Павел напісаў гэтыя словы філіпянам з тою мэтаю, каб падбадзёрыць іх у веры, спасылаючыся на тое, што Бог узмацняў і дапамагаў яму быць задаволеным тым, што здаралася з ім. Чалавек сам па сабе, будучы ў астрозе, звычайна так не ставіцца да сваіх пакутаў. Аднак мы ведаем з іншых месцаў у пасланнях апостала, што ён навучыўся быць удзячным Богу за ўсё, што адбывалася ў ягоным жыцці, і спадзяваўся на Гасподнюю мілату і моц. Напрыклад, у 12 раздзеле другога паслання да карынфянаў мы чытаем аб тым, як апостол аднойчы паскардзіўся Богу пра джала ў плоці, пасланай яму д'яблам і дазволенае Богам. Ён тройчы прасіў у Бога, каб дакучлівае джала было адняты ад яго. А вось як Бог адказаў яму: «Досыць табе мілаты маёй, бо сіла мая здзяйсняецца ў немачы». Ці ж гэта не цікавая думка? Мілата і сіла Божая ўзмацняецца і ўдасканальваецца ў жыцці верніка, калі ён пакутуе. Божая мілата – гэта магутная сіла Божая, якая даецца Духам Святым верніку і дапамагае яму быць вынослівым пры усякіх жыццёвых цяжкасцях і непрыемнасцях. Апостол далей засведчыў, што «я найбольш ахвоча буду хваліцца сваімі немачамі, каб жыла ва мне сіла Хрыстовая». Паважаны слухач, можа, ты якраз цяпер знаходзішся ў нейкім цяжкім стане. Можа, ляжыш у ложку, і сілы нават не хапае, каб устаць і жыць нармальным жыццём. Або, магчыма, цябе нехта недалюблівае, і ты глыбока расчараваны. Або, можа, нехта нарабіў табе немала беды. Што рабіць у такіх абставінах? Змагацца? Нападаць на ворага, калі нейкі такі ёсць? Або навучацца задаволенасці тым, што здараецца з табою, і быць спакойным, аддаючы справу Божай справедлівасці. Ясна, што з чалавечага пункту гледжання гэта можа паказацца табе абсурдным, але павер мне, з Божага пункту гледжання навучацца задаволенасці зусім нармальна і магчыма. Трэба памятаць, што апостол Павел верыў у Бога і спадзяваўся на яго, і ў гэтым знаходзіў поўнае заспакаенне і задаволенасць. Каб атрымліваць і адчуваць Божую мілату і моц, чалавеку трэба перш за ўсё ўверваць у яго і ў ягонага сына, збавіцеля Ісуса Хрыста. У адным месцы Святога Пісання сказана, што без веры дагадзіць Богу немагчыма. Гэта самы асноўны крок для чалавека, які жадае адчуваць Божую мілату і ўмацоўванне. Хто верыць у Бога, той таксама спадзяецца на ягоную мілату, дапамогу і справедлівасць. А калі ты, шаноўны слухач, ужо верыш у Бога і ягонага сына Ісуса Хрыста, дык бяры прыклад ад апостла Павла. Ён быў перакананы ў Божай рупнасці аб ім, таму аддаваў сябе ў гасподнія рукі, што значыць спадзяваўся на Господа, і ў выніку таго атрымліваў патрэбную моц і здольнасць пераносіць жыццёвыя цяжкасці. Вось у гэтым жа знаходзіў задаволенасць сваім лёсам. У пасланні да філіпянаў ён піша: «Бог учыняе ў вас і хацене, і дзеянне па сваім упадаванні». Што значыць, калі мы шукаем Божай волі і слухаемся Яго, ён узмацняе ў нас жаданне дагаджаць Яму, і з кожным разам тым болей дзейнічае ў нас, каб здзяйсняць ягоныя намеры і мэты для нас. У пачатку паслання мы чытаем гэтакія апосталавыя словы: «Мілата вам і мір ад Бога Айца нашага і Господа Ісуса Хрыста. Упэўнены, што той, хто пачаў у вас добрую дзею, будзе завершаць яе да дня Ісуса Хрыста». Мы самі па сабе ніколі не маглі б жыць паспяховым хрысціянскім жыццём без Божага ўдзелу. Ён павінен дзейнічаць у нашым жыцці. Христос адказвае на нашыя просьбы і малітвы згодна са сваёй мудрасцю і намерамі для нас. Ён лепш за нас ведае, што будзе нам самае карыснае, а што шкоднае, таму і пасылае нам і шчаслівыя, і сумныя моманты. Самае галоўнае для нас – гэта шукаць Яго і Ягонай волі. У прарока Єремії пішацца: «І ускликніце мне, і пойдзеце і памоліцеся мне, і я пачую вас, і пашукаеце мене і знойдзеце, калі пашукаеце мене ўсім сэрцам вашым». І чым больш мы шукаем Бога, тым больш Ён адкрывае сябе і сваю волю нам. Мы пачынаем разумець Ягоную волю для нас. Часамі мы стараемся змяніць абставіны так, каб усё пайшло лепш для нас, калі ў сапраўднасці мы толькі хочам змяніць іх, каб задаволіць свае асабістыя грэшныя жаданні. Калі ёсць справядлівыя прычыны для змены ў абставінах, дык гэта адно. А калі мы хочам задаволіць свае ўласныя грэшныя жаданні, дык у гэтым мы памыляемся і не выбіраем шляху Гасподняга. Напрыклад, для мужа жонкай справы не ладзяцца. Замест таго, каб разам шукаць вырашэнні для сваіх сумесных праблемаў, або муж, або жонка пакідае свайго шлюбнага партнера, каб знайсці другога. Вось у такой сітуацыі веруючы чалавек мусіць цярпець і рабіць усё магчымае, каб вырашыць праблемы і прыйсці да агульнай згоды. Я ведаю, што бываюць тыя моманты, калі трэба змагацца супраць зла, і мы павінны выступаць супраць злачынцаў і іхніх несправедлівых дзеянняў, але сёння я аб гэтым не гавару. Дзе магчыма, мы павінны жыць у міры з іншымі людзьмі. У другім пасланні апостла Павла да Філіпянаў мы чытаем такія словы: «Нічога не рабеце з перакорлівасці альбо дзеля марнае славы, а ў пакорлівай мудрасці ўважайце адно аднаго вышэй за сябе. Не за сябе толькі клопат майце, а кожны і за іншых, бо ў вас павінны быць тыя самыя адчуванні, як і ў Хрысце Ісусе. Ён, быўшы ў Божай прыродзе, не палічыў за рабунак сваю роўнасць Богам, а прынізіў сябе самога, узяўшы вобраз раба, зрабіўшыся падобным на людзей і з выгляду стаўшыся як чалавек. Упакорыў сябе і быў паслухмяны аж да смерці і смерці крыжовай». Хрысту не трэба было сысці на зямлю, стацца чалавекам і памерці смерцю злачынца, калі ён ведаў, што нічога ліхога не зрабіў. Але ён гэта зрабіў, ведаючы, што ягоная смерць патрэбная для чалавечага выратавання. Вось паводзіны Хрыста служаць цудоўным прыкладам любому верніку. Варта тут жа дабавіць, што Бог такія паводзіны заўважае і сваім часам узнагародзіць чалавека за іх. Апостол Павел піша аб гэтым у дачыненні да Ісуса Хрыста: «Таму і Бог узнёс яго і даў яму імя вышэй за ўсякае імя, каб прад імем Ісуса схілілася кожнае калена на небе, зямлі і ў прометнай. І кожныя вусны вызнавалі, што Ісус Хрыстос ёсць Гасподь на славу Божую Айца». Прыйдзе час, калі Бог таксама узнясе тых вернікаў, якія шукалі ягонай волі і трывалі ў цяжкіх абставінах. Паважаны слухач, калі ты ў канфлікце з іншым чалавекам, дык запытайся ў сябе, ці мае асабістыя жаданні і намеры ў гэтай сітуацыі чыстыя, пабожныя, або, можа, эгаістычныя? Калі эгаістычныя, дык папрасіў Господа прабачэння, а потым цярпення і мудрасці, каб выконваць ягоную волю. Апостол Павел навучыўся задаволенасці з тае прычыны, што ён жадаў і шукаў Божай волі. Радасць ён знаходзіў у тым, што людзі чулі дабравесце Хрыстовае і навярталіся да Бога праз веру ў збаўцу Хрыста. Вось ягоныя словы на гэты конт: «Жадаю, браты, каб вы ведалі, што акалічнасці мае паслужылі на большы поспех звеставання. Як бы ні прапаведавалі Хрыста, я і таму радуюся і буду радавацца, бо ведаю, што гэта паслужыць мне на збавенне. Як і заўсёды, праславіцца Хрыстос у целе маім, хай тое жыццём, хай смерцю. Радуйцеся заўсёды ў Господзе, і яшчэ кажу, радуйцеся. Не турбуйцеся ні пра што, А завсёды у молитве і прашэнні з падзякаваннем адкрывайце свае жаданні Богу, і мір Божы, які вышэйшы за ўсякі розум, ахавае сарцы вашыя і помыслы ў Хрысце Ісусе. Паважаны слухач беларус, давайте будзем задавольвацца Богам тым, што мы можам звяртацца да яго са сваімі малітоўнымі просьбамі і атрымліваць ягоныя адказы. Будзьма такімі, якім быў псальмапеўца, што засведчыў пра сваю задаволенасць Богам гэтак. Заўсёды перад сабой я Господа бачыў, бо ён праваруч мяне, не пахіснуўся. Таму зрадавалася сэрца маё, і ўзвесяліўся мой язык. Ты пакажаш мне шлях жыццёвы, паўната радасці прад аблічам тваім, шчасце ў правіцы тваёй навечна.